นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตนะนิยติโลโกเกนัสสุปริกิสติจิตตสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตาระหุโซวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกัปปังติขันติเยมารูนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตาธัมโมสกจังโสสัพโพติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอกราบคารวะนมัสการสรีระธาตุและวิญญาณธาตุส่วนใดที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ที่ร่วงลับไปด้วยความเคารพอย่างทรงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือพระเดชพระคุณท่านพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงยิ่งทุกทุกรูปทุกทุกองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่วิถีชีวิตอันดีงามของท่านเองสืบไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพขอใช้สิทธิองค์แสดงบนธรรมาสอนุญาตให้ญาติโยมพุทธบริษัทแม่ใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหลายได้วางมือลงเสียโดยไม่ต้องพนมมือนะนั่งให้สบายสบายทำจิตใจของท่านให้มันผ่อนคลายอย่าให้ร่างกายของท่านมันเครียดเพื่อจะได้เกิดประโยชน์บ้างในการฟังขอท่านได้วางมือลงเสียโดยไม่ต้องพนมมือก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปรารภเหตุที่พวกเราทั้งหลายได้พากันมากราบคารวะมาทำบุญกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพื่ออุทิศถวายบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ที่ล่วงลับไปถ้าจะพูดก็พูดในกรณีพิเศษพูดเพื่อเป็นการบูชาท่านฟังก็ฟังเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการบูชาท่านและวันนี้มันก็วิเศษพิเศษหลายสิ่งหลายอย่างฝนฟ้าตกลงมาทำให้เราเกิดความสดชื่นแจ่มใสความชุ่มเย็นท่านผู้ใดมีความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับความชื้นแฉะความตกลงมาของฝนก็ขอให้คิดเสียว่าสิ่งที่ตกลงมาจากฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามคนอินเดียถ้าอากาศร้อนอบอ้าวถ้าฝนตกลงมาเขาจะแงนหน้าขึ้นฟ้าและเขาก็จะทำมืออย่างนี้แล้วเขาก็จะร้องก็จะบอกว่าเทโบโรหนาจปานีแฮแต่ว่าเทวดาลงมาแล้วเทวดาลงมาแล้วน้ำฝนที่ตกลงมานั้นภาษาอันหนึ่งเรียกฝนว่าเทวาเป็นศัพท์เดียวกับเทวดาที่กรุงเทพมหานครมีย่านหนึ่งเขาเรียกว่าย่านเทเวศ ต่เทเวศนั้นแปลว่าย่านฝนย่านเทวดามีคำกล่าวคำกรของคนชาวอีสานขออภัยเสียงในฟิล์มพูดไว้คำหนึ่งประทับใจอาตมาจำได้อย่างดีมวลหนฝ่าห้องหำระงมฝนว่าโยกเลี้ยงรวงคุ้นคุ้งดาวพึกซาเสียวแสนกอกลางกีบและดูผืดผอมเพ่งถวนเทือนแถวมานั่นมหาเมฆเข้าขนงเน่งบังบดสุริยาอียังคำแรงลงใหม่เทเวศเพียงพุ่มโลกลิ้นทราเดรสารสัตว์เสื่นประดาดอมนามมหาคุ้นล่นเทโวไหลหลังสัตว์อยู่ใต้ลุงฝ่าฝนเลี่ยงกระจังยังสัตว์อยู่ใต้ลุงฝ่าฝนเลี่ยงจังบ่ตายไม่ว่าจะเป็นสรรพชีพใดๆตั้งแต่มนุษย์สัตว์และต้นไม้อาศัยฝนคนโบราณจึงบอกว่าเทเวศเพียงพ่มโลกลิ้นทราเนรสารสัตว์เสื่นประดาดอมนามมหาคุณหล่นเทโวไหลลังสัตว์อยู่ใต้ลุงฝ่าฝนเลี่ยงจังบ่ตายเทโวเทเวศทั้งหมดนี้เป็นภาษาบาลีเป็นคำไวยพจน์กับเทวดาและฝนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะเห็นไม่มีตาชนิดที่จะเห็นรูปทิพย์ไม่มีหูทิพย์ที่จะได้ยินเสียงอันเป็นทิพย์เป็นอาทิสมานกายวันนี้เหล่าเทพเจ้าเหล่าเทวาที่มีทิพย์อำนาจคงจะมีความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการกับการกระทำของพวกเราทั้งหลายเอาละเป็นอันว่าจะมาได้พูดในเรื่องธรรมดาอันเป็นนิยามมาธรรมฝนฟ้าอากาศนี่ก็เป็นนิยามอันหนึ่งเรียกว่าอุตุนิยามตาความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของดินฟ้าอากาศเมื่อมันร้อนมากๆ มันก็มีฝนตกลงมาแล้วก็เกิดความเยือกเย็นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันมีฤดูกาลทุกข์มากๆถ้าอดถ้าทนอย่าเพิ่งผูกคอตายต่อไปความทุกข์ผ่านไปก็จะพบความสุขมันเป็นฤดูกาลของชีวิตท่านจึงเรียกว่ามันเป็นธรรมนิยามความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยในตัวมันอุตุนิยมตาความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของดินฟ้าอากาศฤดูกาลจิตตนิยมตาความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของจิตถ้าผู้ใดเป็นนักศึกษาจิตฝึกฝนอบรมจิตทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนานั่งสมาธิใหม่ๆฝึกไปท่านจะเห็นว่าความเป็นธรรมดาของจิตเป็นนิยามจิตตนิยมตามันจะคิดมันจะวุ่นมันจะวายซะก่อนอย่างเต็มที่ถ้าหากเราไม่ยอมแพ้นั่งไปฝึกไปอดทนไปศึกษาไปจนไปถึงที่สุดแห่งความวุ่นวายแล้วมันก็จะพบความสงบลงเหมือนอากาศที่มันร้อนอบอ้าวร้อนถึงที่สุดแล้วฝนก็จะตกลงมาแล้วมันก็เย็นท่านจึงเรียกว่าจิตตนิยมตาอุตุนิยมตากรรมนิยมตาภีชนิยมตาธรรมนิยมตาความเป็นไปตามธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าจิตเหมือนความเป็นไปธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าฤดูกาลอุณหภูมิดินฟ้าอากาศความเป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่ในตัวมันของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาร่วมกันกระทำบุญกระทำกุศลในสิ่งที่ดีที่งามวันนี้เราควรจะถือเอาประโยชน์อย่างยิ่งในการมาในการพูดในการกระทำเอากำไรทางจิตทางใจกลับบ้านกำไรทางวิญญาณกลับสู่เรือนในงานเช่นนี้ทางภาคอีสานของเราถ้ามีผู้ใดล้มหายตายไปบ้านหลังนั้นเขาจะเปลี่ยนชื่อทันทีว่าเฮือนดีขออภัยผู้เป็นภาษาอีสานว่าเฮือนดีเป็นยังจะสิเป็นเฮือนดีบัดเฮือนคนตายเฮือนคนบ่ตายไปยังจังบ่ว่าเฮือนดีเฮือนดีเป็นภาษาไทยแปลว่าบ้านดีบ้านที่มีสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐที่สูงสุดที่จริงแท้เพราะนั้นคนโบราณจึงบอกให้เราไปเฮือนดีเฮาหับเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อม่อละนั่งหมวยห่มกันเมียนขาบทรงสวยสุ้มจูดผอมสการไห่ทรงถึงไปเฮือนดีในเด้อ ถ้าเราจะไปเฮือนดีจะต้องมีตาดีๆจะต้องมีหูดีๆเพื่อจะได้ฟังสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ดีเห็นสัจธรรมในนั้นวันนี้ขอพูดถึงเรื่องจิตเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าอาตมาจะต้องเดินทางกลับไปไกลไปที่คำตะกร้าสกลนครพรุ่งนี้จะต้องรีบเดินทางแต่เช้ามืดไปจังหวัดอุบลราชธานี400กิโลจะได้จากวัดไปทางนับที่นี่ก็ประมาณ 5-600 กิโลรวมกันเข้าก็คงจะต้องใช้เวลาประหยัดหน่อยวันนี้อยากจะพูดถึงจิตพระท่านสวดเมื่อกี้นี่ท่านสวดแบบโบราณปรารภแต่เรื่องจิตเยเยธรรมาอุปชันติจิตเจตสิกานังธรรมานังอนันตรปัจจะเยนะเรายังไม่ได้แปลดอกภาษาภาคอีสานเอิ้นว่าสวดย่อนมุกภาษาบาลีเรียกว่าปัจจยวิภังคือยกส่วนที่เป็นปัจจัยแยกส่วนของมันออกมาแล้วมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในตัวชีวิตในสมัยโบราณถ้ามีคนตายไปภาคอีสานจะสวดตัวนี้เป็นหมวดหนึ่งของมหาปัฏฐานแห่งพระวินัยคัมภีร์สุดแห่งพระอภิธรรมเป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมและมาแจก24ปัจจัยเฉพาะภาษาบาลีล้วนๆในพระไตรปิฎกก็13หน้าถ้าจะสวดจนจบก็ประมาณสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งจึงจะจบไปเราก็เลยได้สวดกันเพียง4ปัจจัยอาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องจิตซึ่งได้ตั้งเป็นนิเคปาปดพุทธพจน์ของพระศาสดาด้วยคำว่าจิตเตนะนิยติโลโกเกนะสุปริกิสติจิตตัสสะเอกธรรมมัสสะสัพเพวะวะสมันบคูนี้ท่อนแรกแปลว่าโลกอันจิตนี้ย่อมนำไปจิตย่อมเสื่อมใสไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจธรรมอันเดียวคือจิตช่วยฟังให้ดีตั้งแต่อาตมาก้าวเข้ามาสู่ประตูแห่งกำแพงวัดหินหมักเป้งเห็นกำแพงล้อมรอบวัดเห็นถนนหนทางเห็นวิหารเห็นโบสถ์เห็นอารามอาราอารามกุฏิใหญ่โตมโหฬารวิจิตรพิสดารถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญเราก็คงจะเกิดความมหัศจรรย์ว่าทำขึ้นมาได้อย่างไรแม้แต่อยู่ในน้ำโขงก็ยื่นลงไปทำขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายถ้าเราศึกษาคิดลงไปสืบค้นไปจนถึงต้นเขาสืบสาวจนถึงเหตุผลแยกแยะวิเคราะห์วิจัยออกมาก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากจิตของมนุษย์นี้แหละกระทำมันขึ้นมาจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้รวมกันนามรูปรวมกันเป็นชีวิตหนึ่งคือกายกับจิตสิ่งที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ก่อสร้างใหญ่โตมโหฬารมากมายทั้งหมดเกิดมาจากจิตโดยเฉพาะจิตดวงหนึ่งที่สำคัญมากได้เกิดขึ้นแล้วบนพื้นแผ่นดินนี้ช่วงระยะร่วมสมัยกับพวกเราจิตดวงนี้ก็คือจิตที่สมัยหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในสรีระธาตุคือซากกายที่เราได้มากราบมาไหว้ซากกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศของเราจิตดวงนี้ก็คือจิตธรรมดาอย่างเรานี้แหละแต่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นจิตที่ผ่านวิวัฒนาการการฝึกการฝนการภาวนามาจึงเป็นจิตที่มีพลังมากดึงดูดมหาชนพหุชนทั้งหลายทั่วสารทิศในแว่นแคว้นแผ่นดินในโลกนี้บางทีดูดมาไกลเมืองฝรั่งมั่งค่าอาตมาได้อ่านดูตามหนังสือพวกฝรั่งทั้งหลายก็มาบวชเกิดมาจากจิตดวงเดียวที่อาศัยอยู่ในสรีระธาตุสรีระร่างกายที่เรากำลังมากราบมาไหว้ซึ่งเอกไม่นานนักเราก็จะได้มาทำการชาปนกิจก็จะหมดไปอยากจะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดความภาคภูมิใจบางสิ่งบางอย่างและอาจจะเกิดเป็นพลังแห่งการกระทำสิ่งที่ดีที่งามใส่ในชีวิตนี้ บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เราเรียกว่าน้ำของภาษาโบราณว่าน้ำของภาษาสมัยใหม่ว่าตามภาษาไทยสยามเรียกว่าแม่น้ำของแต่ก่อนไทยที่นี่เรียกว่าไทยล้านช้างเขาเรียกแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำขาออมขาออมนั่นก็คือพวกขอมพวกขอมมีอิทธิพลครอบงำตั้งแต่พ.ศ.ประมาณ 1,100 1,200 ถึง 1,700 มีอิทธิพลครอบคลุมสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้เราจะเห็นพวกปราสาทหินตั้งแต่นครวัดนครถมตั้งแต่เมืองเขมรผ่านมาถึงสกลนครถึงสองฝากฝั่งพวกปราสาทหินพิมายปราสาทพนมรุ้งมาจนถึงปราสาทภูเพชรนั่นคือร่องรอยแห่งความเจริญของพวกขอมพวกเราอพยพโยกย้ายมาสู่ที่นี่เราก็เรียกแม่น้ำนี่ว่าแม่น้ำขาอ่อมหรือว่าแม่น้ำของต่อมามันก็กลายมาเป็นแม่น้ำของเมื่อเรามามากๆเราก็ได้มาอยู่แผ่นดินนี้ต่อมาอิทธิพลของพวกขอมก็สลายไปก็เหลือแต่คนที่อยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำคือพวกล้านช้างพวกไทยล้านช้างเดี๋ยวนี้ในเมืองจีนทาง12ปันนาทางคุนหมิงต้นแม่น้ำโขงขึ้นไปนู้นเขายังเรียกชื่อว่าแม่น้ำลานช้างลานชานเกียงนั่นคือแปลว่าแม่น้ำลานช้างสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้เปรียบเสมือนแผ่นดินแห่งพุทธเกษตรพุทธเกษตรเกษตรตัวนี้เป็นภาษาสันสกฤตต่อมาจากบาลีว่าเขตะเขตระแปลว่าพื้นแผ่นดินแห่งพุทธบุคคลบุคคลผู้ที่ได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาในพุทธันดร นี้ได้พากันมาเกิดอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำนี้วิญญาณแห่งจิตใจที่ผ่านการฝึกฝนมาจะเปลี่ยนกันมาสร้างประวัติศาสตร์แห่งคุณงามความดีที่นี่เอาความแน่นอนอย่างน่าประทับใจตั้งแต่พระธาตุพนมมาสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 8ก็นานแสนจะนานแผ่นดินนี้เคยมีชื่อครั้งหนึ่งว่าสริโคตมะปุระภาษาบาลีสริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าโคตมปุระแปลว่าเมืองสริโคตมะปุระมาออกเสียงจากบาลีทายมาเป็นภาษาลาวภาษาไทยล้านช้างได้ความว่าสีโคตบูรแปลว่าดินแดนอันสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเจ็มด้วยอนุภาพแห่งธรรมของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าจงใจเอากระดูกหัวอกมาไว้ในริมฝั่งแม่น้ำนี้ตั้งแต่องค์ที่หนึ่งในพระตะกับนี้กุกุสันทะโกนาคามณะกัสสปะมาถึงโคตมะนอกจากนั้นได้มาประชุมรอยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมที่เมืองสกลนครแล้วมีคำกล่าวในปกรณ์อย่างอุลังคณิธานคำตรัสของพระพุทธเจ้าได้สั่งกับพระมหากัสสปะกับพระอานนท์ที่ดอยแท่นว่าดูก่อนกัสสปะดูก่อนอานนท์เมื่อเราตถาคตปรินิพพานไปแล้วที่สารมณโงสารวโนทยานที่กรุงกุสินาราเสร็จแล้วพวกเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคุรุนทีคือแม่น้ำของนี่บริเวณถิ่นนี้จะเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยบุคคลผู้มีธาตุแห่งสัมมาทิฏฐิอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างบุคคลเหล่านี้จะมาเคารพนับถือรุ่งโรจน์โชตนาการรักษาศาสนาของเราตถาคตจนถึง 5,000 ปีเพื่อความสุขความสงบร่มเย็นสิริมงคลแก่หมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ในสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คำกล่าวเหล่านี้มีเขียนไว้ในคัมภีร์ไบรานอุรังคนิทานตั้งแต่ภูมิที่หนึ่งเลยหลังจากนั้นบุคคลสองฝากฝั่งนี้ไม่ต้องย้อนไปไกลธรรมดาสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายทำลายไปแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย ส่วนบุคคลคือจิตวิญญาณที่ผ่านขั้นตอนแห่งการฝึกฝนฝนอบรมบุญญาบารมีอันดีงามยังไม่หลุดพ้นในวัฏสงสารยังมีภพมีชาติก็เวียนว่ายตายเกิดแต่ก็มาในทางที่ดีที่งามที่เรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าก็เปลี่ยนกันมาเกิดตามบุญตามกรรมของตนเองสั่งสมอบรมบารมีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยยยธรรมบางครั้งคนพาลสันดานหยาบจิตบาปได้มาเกิดก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกเผาสังคมให้เร่าร้อนด้วยประการต่างๆเหมือนกับว่าแผ่นดินนี้จะลุกเป็นไฟเต้นนานๆข้าวจิตอันมีบุญมีกุศลที่สั่งสมมายังมีเยื่อใยยางอันเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่าปุญญเสน่หายางแห่งบุญในจิตในใจเขาก็จะลงมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วแม้แต่จิตดวงเดียวที่มีอนุภาพแห่งบุญญาบารมีนั้นก็สามารถดูดดึงจิตอื่นๆที่พอที่จะช่วยเหลือเจือจุนดูดดึงกันได้เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยจิตดวงเดียวเนี่ยช่วยโลกช่วยสังคมในยุคนี้เป็นแสนแสนเป็นล้านในสมัยพ.ศ.สัก 1,000 กว่าอิทธิพลแห่งมหายานลุกลามมาทางจีนและก็ทางเขมรอัดเข้ามาสองรุ่มฝั่งแม่น้ำของนี้พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทตั้งแต่สมัยแรกๆก็อับแสงไปครั้งหนึ่งเมื่อพ.ศ.300กว่าก็มีพุทธศาสนาเข้ามาในลุ่มแม่น้ำโขงดังเราจะได้ยินคำสวดปกรณ์ในจุลชัยปกรณ์ก่อนที่ท่านจะสวดถึงนโมเมพุทธเตสสาเราจะได้ยินตรงที่ว่าสุโขพุทธานังอุปโทสุขาสะธรรมเทศนาสุขาสังกัสสาสามัคคีสมัคคานังตะโปสุโขเทวาไล่ไปก็จะไปถึงตอนหนึ่งสุวรรณภูมิคันดาวานาโซนุตตรามหิติกาปิสาเจนิธามิทาวาพมาชะลังอาเทเสยงเนเตสเพยขาปลายันตัวกาสถาจะภูมิธาเทวานาคามหิติกาปุญญโนอนุโมทันตุจีรังราคันตุสาสนังขอแปลออกมาเป็นภาคภาษาไทยพอเห็นโครงสร้างสุวรรณภูมิคันดาวาโสนุตตราโสนอุตระได้นำมาสู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิคันตวานนำมาแล้วสู่สุวรรณภูมินี้ซึ่งพระพุทธศาสนาปีสาเจนิธมิตวาพมาชาลังอาเทเสยงได้แสดงพมชาระสูตรถ้าจับพวกปีศาจหลายทั้งหลายปัดเป่าไล่ไปคือลัทธิที่ถือพูดผีปีศาจลัทธิที่ยังไม่มีพุทธศาสนาพุทธศาสนาเข้ามาที่นี่มาปราบลัทธิมิจฉาทิฏฐิ62ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกศีลขันธวรรคทีฆนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่9สูตรแรกพมชารสูตรท่านก็จะได้เห็นว่าพมชาลังอาเทเสยยงการแสดงพมชารสูตรเนี่ยเอามาปราบมิจฉาทิฏฐิ62ประการแสดงว่าท่านได้มาต่อสู้ขับเคี่ยวกับลัทธิมิจฉาทิฏฐิที่นี่อย่างใหญ่หลวงนักไม่ปรากฏวี่แววว่าท่านทั้งสองได้ย้อนกลับคืนสู่ชมพูทวีปท่านได้มาเรียรัยพระธาตุได้เอากระดูกกระเดี่ยวมาตายที่นี่การตายของท่านโสนอุตระก็กลายเป็นเมล็ดเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพุทธเกษตรทำให้คนที่นับถือพุทธศาสนาได้เกิดงอกงามขึ้นมาทั่วทั้งแผ่นดินสืบทอดมาจนถึงเราหลังจากนั้นพุทธศาสนาได้อับแสงลงไปอีกทีหนึ่งอนุภาพอิทธิพลแห่งมหายานเวทมนตร์คาถาซึ่งไปเข้ากับศาสนาพราหมณ์อย่างใหญ่หลวงก็เข้ามาอีกทีหนึ่งจนมาถึงสมัยสุริยวรมันชัยวรมันหมดอำนาจลงไปพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็ได้พังงาดขึ้นมาอีกโดยลุ่มแม่น้ำโขงนี้อาตมากล่าวแล้วว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธเกษตรหมายว่าดินแดนของบุคคลผู้เป็นพุทธนอนเนื้อแห่งพุทธบุคคลไม่ว่าจะเป็นพวกอนุพุทธก็ดีสุตตพุทธก็ดีภายสร้อยศาสนาได้ พากันมาเกิดตามการแห่งเวลานั้นๆมาเสริมสร้างธนุบำรุงรุ่งโรจน์โชตนาการพุทธศาสนาเหมือนกับพุทธศาสนาจะสิ้นไปในดินแดนนี้พ.ศ.1896ในขณะที่บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยอิทธิพลแห่งมิจฉาทิฏฐิถือพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงในสมัยนั้นสองฝากฝั่งแม่น้ำของเป็นอาณาจักรสีสตนาคณหุรานช้างร่มขาวโดยมีอาณาจักรใหญ่เมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงทองคือเมืองหลวงพระบางพระเจ้าฝีผีฟ้าเป็นเจ้าปกครองแผ่นดินซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่นู้นสมัยขุนบอลมสมัยขุนลอสืบมาทีนี้ท่านเกิดมีลูกประหลาดขึ้นมาคนหนึ่งเป็นลูกชายพอออกมาแล้วเป็นคนแปลกประหลาดหัวเราะร้องให้ได้ในวันแรกและเป็นคนมีลิ้นต่างๆเขาก็เลยเอาหมอเอาอะไรมาดูหมอดูทั้งหลายไม่รู้จะดูอย่างไรเพราะไม่เคยพบไม่เคยเห็นคนแปลกประหลาดอย่างนี้ก็ตั้งข้อสงสัยสันนิษฐานไว้ก่อนคนลิ้นการก็เหมือนคนอัปรีชีกระดานคนจังไรก็เลยบอกว่าคนเช่นนี้ขืนเอาไว้บ้านเมืองจะพินาศล่มจมจะเกิดอัคคีภัยวาตภัยหรือมิฉะนั้นก็จะเกิดสามัญตราต่างนครยกพยุหาแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจอาณาจักรจะล่มสลายต้องเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าพ่อและแม่ไม่สามารถจะทำได้ชั่วก็ลูกเสียก็เลือดจะเฉือนเชือดทิ้งก็ไม่ได้อุตส่าห์เลี้ยงดูมาจนมีลูกเกิดมาอีกถึงสองคนเป็นผู้ชายสุดท้ายทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้ำท่วมก็ดีฝนแล้งก็ดีชาวบ้านก็ว่าแต่เด็กคนนี้สุดท้ายพ่อและแม่ก็เลยตกลงเอาลูกคนนี้ลอยแพตั้งแต่เมืองหลวงพระบางใส่เรือใส่แพทำคอกแล้วก็เอาใส่เข้าไปทำอาหารไว้ในนั้นประกาศบอกชาวบ้านชาวเมืองไม่กล้าที่จะฆ่าลูกของตนเองได้ขอลอยแพพ่อแม่อธิษฐานใจถ้าหากลูกของพ่อของแม่มีบุญขอให้ได้ย้อนกลับมาพบหน้าของพ่อของแม่ขอให้ผู้มีบุญเมตตาปราณีจงได้พบได้เห็นเขียนไว้ในหนังสือโบราณพงศาวดารเมืองลาวบั้งจุ้มหลักคำผูกสามเขียนใส่กระบอกไม้ไผ่จุ้มเอาไว้เขาเรียกว่าบั้งจุ้มคือหนังสือประวัติศาสตร์เก่าๆนั่นแหละเขียนไว้ลำพึงลำพันว่าพ่อและแม่จำเจ้าออกมาส่องในกระแสเห็นแต่คำม่องแพ้อยู่กระแสว่างกว่างผ้ากันท่วงสลายหล่มสลบล่องหล่มเทาคือหอดเท้านมหน่อยจอมสอยมิงเมืองข้ามเครื่องบริมีข้ามขมสมข้ามขมบริวายากน้ำชาประชาเพิ่นหนักสร้างโลกหน่อยจำไห้ได้ไลยนี้หอดมือนี่มืออื่นกันยังไข้ลูกเอ้ยหลายวันไปอาหารหมดสินังส่งอยู่ในหนามอยากน้ำกำของเจ้าเวทมีแต่ศาสตร์ก้อนจึงได้จรจำไห้ตนเจ้าได้ลองแพ้พ่อแม่สลบแล้วสลบอีกมองจนแพ้รับสายตาแต่ใครจะรู้ว่าเด็กตัวเล็กๆคนนั้นจะมากอบกู้พุทธศาสนาและอาณาจักรนี้เจริญรุ่งเรืองจนเกิด22ครอง14เกิดมาอาณาจักรที่นี้จึงรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเด็กคนนี้ลอยแพไปจนถึงหลีผีเมืองโขงศรีทันดรก็พอดีมีพระธุดงค์มหาปาสมันตเถระนั่งปักกดอยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กลางแม่น้ำในเดือน12ทั้งคืนจนเด็กๆทนไม่ไหวต่อความเมตตาปาณีเพราะก่อนหน้านั้นกลางคืนท่านเคยฝันเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวเดินทวนกระแสน้ำโขงแบกกงล้อธรรมจักรเดินไต่บนผิวน้ำทวนกระแสน้ำขึ้นมาท่านระลึกถึงสุบินนิมิตอันนั้นคงคิดว่าอาจจะเป็นเทวดาสังหรณ์เทวทูตสังหารโกสุปินังปัสสติความฝันนี้อาจจะเกิดมีได้ด้วยเทวดาสังหรณ์มันเป็นความฝันที่เราไม่เคยฝันมาก่อนอาจจะมีบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษเกิดมาเพื่อเชิดชูบูชาพุทธศาสนาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กลางลำแม่น้ำตั้งแต่หัวค่ำจนดึกเดินทนไม่ได้พายเรือเอาไฟไปส่องเงียงกระบองดูก็เลยเห็นเด็กอยู่ในคอกก็เอามาเลี้ยงโตมาสั่งสอนศีลธรรมเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอุปนิสัยนุ่มนวลอ่อนโยนฉลาดจดจำหน่วยก้านบุคลิกภาพสง่างามสมกับการเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์อายุได้16ปีเอาไปฝากพระเจ้า ชัยปรเมศวรเจ้านครแห่งกรุงอินทปัตถะเจ้าชัยปรเมศวรรับไว้เป็นมหาดเล็กต่อมา20ปีมอบลูกสาวให้นางแก้วเก่งยาหรือแก้วกัลยาเจ้าหญิงคำหยาดสุดท้ายมาก็เลยทรงมาปกครองเมืองเชียงทองคำแมนกรุงศรีอยุธยาตั้งขึ้นพ.ศ. 1893นครหลวงพระบางได้สถาปนานครหลวงนี่อินอ้อยอ้อยไหวสิบอกฟังแผ่นดินทำแผ่นดินทองเกิดมีขึ้นพ.ศ. 1893บนสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงโดยเจ้าฟ้างุ่มมหาราชมหาปาสมันตะเถระและเจ้าเทพลังกาหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอีกช่วงหนึ่งจิตวิญญาณที่ผ่านการฝึกฝนสั่งสมบุญญาบารมีเมื่อหมดบุญจากสวรรค์บางการเวลาก็